اینک سعید آسایش پس ساخت ترانا آهنگ خاطرانگیز نزی این بار با طلا میآید. ترانه سرا و آهنگساز سعید آسایش، تنظیم سهیل هایدن. Come on.